جیلانی، او محبوب سبحانی، شہباز لامگانی، او قندیل نورانی، سردار اولیاء ہیں میرے غوث پیا جیلانی۔ یہ تو جو 12 ماہ 26 ماہ والے ان سے مل لیتے اپنے، مگر یہ دوسرے نہیں ہیں وہ ہٹیں گے نہیں نا۔ چھپا لے مجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذوق تیری آقا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذوق تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے دل کا آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا, اور گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا آقا, گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نائی اب سنگ در جانا, چھوٹے نائی اب سنگ در جانا, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا, تو ماہ نبوت ہے چل بھائی جانا, اور سر سر کے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو, سر سر کے در جانا ہے ٹھوکر کو, لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جل جل بھائی جانا, آباد اسے فرما ویرانہ ہے دل آسی, آباد اسے فرما ویران ہے دل آسی, جل جل تیرے بس جائے آباد ہو ویران, جل جل آباد ہو ویران, اور سرکار کے جلوں سے روشن ہے دل نوری, سرکار کے جلوں سے روشن ہے دل نوری, تا حشر رہے قائم آباد رہے ہر دم, نوری کا یہ کاشانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا. تیرا پروانہ، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرے سونے مرشدا سبز امام کالیا زلفاں سونا چچا کرکرے میرے سونے مرشدا سبز امام کالیا زلفاں سونا چچا کرکرے مہندی لگی داڑھی دیکھو میاں لشکر تا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر چور ڈاٹو نمازی بن جاندے آشش لندن پیرس دے حاجی بن جاندے چور ڈاکو آوندے نمازی بن جاندے آشش لندن پیرس دے حاجی بن جاندے میٹھا مرشد دیکھو تقدیر سوار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر اور لکھ نوجوان داڑیوں لکھوایاں امام سجوایاں زلف رکھوایاں لکھ نوجوانوں داڑیاں رکھوایاں امام سجوایاں زلف رکھوایاں سنتا سکھانا کام میرے عطار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر امامے والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر میرا پیر میرا پیر اور نعت و دولت نعت و مال عشق آقا کا سوال یا مرشد میری جھولی بھر دو کر دو مینو مانا نالا نہ دو دولت نہ دو مال عشق آقا سوال یا مرشد میری جھولی بھر دو کر دو مینو مانا نالا نہ دو دولت نہ دو مال عشق آقا سوال یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو کر دو مینوں مالا مال مل جائے بس مل جا بس غم مدینہ مل جا بس غم مدینہ نہیں منگتا کاروبار تا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر صلوا على النبي صلى الله تعالی علی محمد تیرا کرم ہے ذات باری عطاری عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری عطاری مرشد نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری عطاری میں ہوں رضوی میں ہوں زیائی سگ ہوں غوثِ پاک کا میں ہوں زیائی میں ہوں رضوی سگ ہوں غوثِ پاک کا قادری میں قادری قادری میں قادری قادری میں قادری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری درس و بیان سے کیوں گھبرا کیسا ڈر کیا خوف ہو درس و بیان سے کیوں گھبرا کیسا ڈر کیا خوف ہو کیوں ہو کسی کا روب تاری کیوں ہو کسی کا روب تاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری آقا سن لو عرض ہماری عطاری ہوں عطاری آقا سن لو عرض ہماری عطاری ہوں عطاری کرتا رہوں میں عشق باری کرتا رہوں میں عشق باری کرتا رہوں میں عشق باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری روزے اقدس منبر نور میں بھی دیکھوں کاش حضور روزے اقدس منبر نور میں بھی دیکھوں کاش حضور روزے اقدس منبر نور میں بھی دیکھوں کاش حضور پیاری دکھا جنت کی پیاری دکھا جنت کی پیاری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری عطاری ہوں عطاری عطاری ہوں عطاری صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليك يا انتظام ہو گئے وعلیکم السلام بپو چھبیس ماہ والے تو خبر نہیں ہے بارہ ماہ چھبیس ماہ کی دس منٹ ہیں ہمارے یہاں پہ تقریباً پانچ سات منٹ ہیں جماعت ہیں کتنے تقریباً سات آٹھ ہیں پاپا میں آج ہی آیا ہوں ماں بہنیں سب پاپا دعائیں کے لیے کہنے ہیں سب آپ کی رائے دیکھنے ہیں پاپا وہ کبھی آئے اسی لیے آئے ہیں بابا آپ کی بارگاہ میں آج اسی لیے حاضری ہے کہ آپ سے خیر حاصل کر دیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. علیکم وعلیکم السلام. سلام سب کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہو؟ پنجاب سے. اجتماع میں حاضری ادھر ہی پہلی بار آئے ہیں؟ قافلے میں رہ رہے ہیں. السلام علیکم. پاپا مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. کیا غلطی ہوگی؟ چلو معاف فرمایا. استقامت کی دعا کر دیں اپنی غلامی میں حضور خدا کے لیے. استقامت اپنے غلاموں میں رکھیں. فرما بردار. کہاں سے تشریف لائے؟ گزارت ہے. پانچویں سال گزارا پہلی دفعہ آپ سے زیارت کی. نگران میرے نگران پاک کے لیے دعا فرما دیں. عرفان بھائی کمر میں درد ہے بڑے عرصے سے بیچارہ. اللہ شفا دے. اور میرا سلام کہیے جی. رزق حلال میں شادی کی دعا کر دیں. حضور استقامت کی دعا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بابا مکہ شریف سے ہیں؟ ہاں وہی ہیں. ماشاء اللہ کا کرم کر رہے ہیں مدینے کی حاضری میں. ماشاء اللہ کچھ کر اللہ سبحانہ کر رحم کر دیں. کرم کر دیں مدینے کی حاضری. وہ حنیف بھائی عبدالعزیز کے بھائی تو نہیں؟ نہیں رزاق کے بھائی. عبدالرزاق عبدالعزیز ان کا اشرف بیٹا. اور عبدالرزاق کا بیٹا اشرف بھائی تھا. اور عمر بیگ کے بیٹے حاجی حنیف. عمر بیگ والد کا نام یاد نہیں ویسے. حبیب بینک ہے نا اس کے اوپر رہتے تھے دوپٹہ والے نام. ہماری بھی لیلا بگڑی بنا دو غلاموں کے تم کو معیوں سے آزم ہے گھیرے ہوئے چار جانب سے دشمن ہے گھیرے ہوئے چار جانب سے دشمن خدا را بچا میرا دیو سے آزم سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی او محبوب سبحانی شہباز لاما کانی وہ قندیل نورانی سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی چھپا لے مجھے اپنے دامن کے نیچے کہ غم کی گھٹائیں اٹھے غوث اعظم وہ ہے کون سا کہ در کا بھکاری وہ ہے کون سا کہ در کا بھکاری مددگار جس کے سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی او محبوب سبحانی شہباز لاما کانی او قندیل نورانی سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی الہی تیرا پیمنٹ پہلا سے کریا جی تجھ کو سکھائے دمے واپسی غوث اعظم بسوئے جمیل نگاہ عنایت بسوئے جمیل نگاہ عنایت ببی غوث اعظم ببی غوث اعظم سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی او محبوب سبحانی شہباز لاما کانی او قندیل نورانی سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی سردار اولیاء ہے میرے واس پیا جی رانی